bezpieczną przyszłość. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 6 lipca, na zegarze 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Za godzinę konsultacje premiera z parlamentarzystami w sprawie paktu migracyjnego. Drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Litwie. W Kordegardzie otwarcie wystawy Utracone, odzyskane. Za godzinę rozpoczną się konsultacje premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych poświęcone relokacji migrantów i unijnemu paktowi w tej sprawie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział w Polskim Radiu 24, że jego ugrupowanie chce zablokować przymusową relokację migrantów proponowaną przez wspólnotę. Jak mówi, z zadowoleniem przyjął wiadomość, że niektórzy przedstawiciele opozycji mają swoje propozycje w tej sprawie. Bardzo dobrze, że przychodzą politycy na to spotkanie i przychodzą również z własnymi propozycjami, bo na tym polega demokracja, na tym polega parlamentaryzm, aby merytorycznie dyskutować, a nie tylko obrzucać się jakimiś nieprawdziwymi danymi, jak robi to w ostatnim czasie Donald Tusk, inwektywami, podgrzewać negatywne emocje i grać na podziały społeczne. Nam zależy rzeczywiście, żeby skutecznie zablokować kolejną próbę podejścia do przymusowej relokacji nielegalnych migrantów przez Unię Europejską. To się udało w latach 2016-2017. Wtedy wspólnie z Grupą Wyszehradzką stworzyliśmy sojusz, który rzeczywiście zablokował te rozwiązania. Gość salonu politycznego Trójki, Paweł Kukiz, lider Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia, powiedział, że w kancelarii premiera pojawi się osobiście albo oddeleguje tam Jarosława Sachajkę. On sam, jak podkreślił, opowiada się za możliwością legalnego sprowadzania do naszego kraju pracowników. Absolutnie nie jestem przeciwny sprowadzaniu z krajów czy arabskich, czy muzułmańskich ludzi do Polski, ale podkreślam, sprowadzaniu specjalistów, lekarzy, inżynierów, którzy przyjeżdżali tutaj do roboty, a nie po to, żeby uniknąć roboty w krajach arabskich i tutaj żyć z zasiłku, ewentualnie potraktować Polskę jako kraj tranzytowy do Bundesrepublik Deutschland. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele PiS-u, Konfederacji i PSL-u. Nie jest jasne, czy w debacie będą uczestniczyć politycy Koalicji Obywatelskiej. Lewica oraz Polska 2050 zapowiedziały, że nie przyjdą do kancelarii premiera. Sejm rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się nowelizacją tegorocznego budżetu wraz z ustawą okołobudżetową, a także rządowym projektem ustawy zwiększającym świadczenie 500+ do 800 zł. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Zmiany w tegorocznym budżecie przewidują zmniejszenie dochodów państwa o ponad 3 miliardy złotych do kwoty 601 miliardów. Jednocześnie zakłada się zwiększenie deficytu o 24 miliardy złotych do 92. W nowelizacji zaproponowano również wzrost wydatków do 693 miliardów złotych, co jest spowodowane m.in. zwiększeniem środków dla samorządów. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zwiększa on świadczenie 500+ do 800 zł. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. W porządku obrad jest też poselski projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dzięki przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość przepisom referendum będzie mogło odbyć się w tym samym terminie co wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Parlamentu Europejskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Po południu prezydent Andrzej Duda spotka się z Polonią mieszkającą na Litwie. Dzieła, które w tym roku powróciły z Hiszpanii, trafią na nową wystawę w Kordegardzie. To kolejna odsłona cyklu Utracone, odzyskane, prezentującej skarby kultury zagrabione w czasie II wojny światowej. Zwiedzający będą mogli podziwiać dyptyk Mater Dolorosa i Ecce Homo, który powrócił do Polski po 70 latach, zapowiada dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Dyptyk, który Polska straciła, a w 2021 roku minister kultury profesor Piotr Gliński w Hiszpanii rozpoczął proces restytucji tego dyptyku, który szczęśliwie trafił do Polski. Mamy przyjemność w Kordegardzie oglądać przez cały miesiąc dwie przepiękne prace średniowieczne. Jedna to Matka Boska Bolejąca i drugie przedstawiające Jezusa Chrystusa. Poza dyptykiem na wystawie znajdzie się krzyż relikwiarzowy wchodzący w skład kolekcji. Ponadto na ekspozycję trafią obiekty, które opowiadają o zbiorach z kolekcji Gołuchowskiej, choć nie są jej częścią, m.in. popiersie Antoniego Madejskiego, Izabeli z Czartoryskich-Działyńskiej, jak również portret Marii Czartoryskiej. Otwarcie wystawy o godzinie 16. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A kolejny serwis za 55 minut. W czwartek zachmurzenie mało i umiarkowane na północy, wschodzie i południu, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz na Podhalu możliwe burze, a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Pozostałe obszary to raczej wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na termometrach w miarę przyjemnie, od 23 stopni Celsjusza na północy do 26 stopni na południowym i w środkowym wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, od 19 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10, druga godzina naszego spotkania. Trójka przed południem. No i rozdzwoniły się telefony, 2 2 7 3. Przede wszystkim w sprawie zapachów. Dzień dobry, dzwonię z Leszna. Moja mama lubi zapach rumianku i... Moim ulubionym zapachem jest lawenda oraz inne takie łagodne zapachy. Takie łagodne i przyjemne. No, takie łagodne i przyjemne. O to właśnie dzisiaj pytamy, o te zapachy, które też potrafią inspirować, a nie tylko dawać przyjemność. Państwa ulubione zapachy, 2 2 7 3. Czekamy na Państwa głosy w tej sprawie. Pojawił się również inny telefon związany z czarną materią i czarną energią. Pewna bardzo poważna teoria naukowa naszego słuchacza. Dzień dobry, mam na imię Krzysztof. Mam ułożoną teorię. Ciemna materia jest to zagęszczona energia. Są to inaczej połączenia energetyczne. O tej proporcji 5% materii we wszechświecie. No ja uważam inaczej, że to jest naprawdę zupełnie niewielki ułamek w dodatnim stopniu do plus nieskończoności i jednocześnie świat jest minus nieskończony w drugą stronę. A to wszystko za sprawą pewnej wyjątkowej misji kosmicznej, czyli misji teleskopu Euclid, która się rozpoczęła w ostatnią sobotę. 4 tygodnie podróży po to, żeby zrobić odpowiednie pomiary, zdjęcia, no i dzięki temu ma powstać trójwymiarowa mapa Wszechświata, która będzie rozciągać się aż na 10 miliardów lat świetlnych i mniej więcej 2 miliardy galaktyk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonię w sprawie zapachów, więc zapachy rozgrzanego igliwia, ściółki leśnej, zapach kwiatów, lipy, czeremchy jaśminu, zapachy cytrusów oraz kadzidła w świątyniach. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również i dziękujemy pięknie za ten telefon. Faktycznie, wyliczając i słuchając tej listy zapachów, można się rozmarzyć. O te ulubione, ukochane przez Państwa zapachy dzisiaj pytamy w Trójce przed południem. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. A teraz rzecz o pewnym kongresie, który trwa. Nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury na całym świecie obradują w Jachrance pod Warszawą. Pierwszy światowy Międzynarodowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą odbywa się od 5 do 9 lipca 2023 roku. Głównym organizatorem kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a kongres zrzesza edukatorów z całego świata, którzy prowadzą lekcje na temat języka polskiego, historii czy kultury. Już teraz o kongresie opowiada Państwu Jacek Janowiak, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. Pierwszy Światowy Kongres Nauki i Edukacji Polskiej za granicą ma na celu zebrać wszystkich naszych niesamowitych pasjonatów, nauczycieli języka polskiego na całym świecie. Prawie 500 uczestników potwierdzonych z 40 krajów całego świata. Panele mają na celu rozwijanie języka polskiego, są skierowane do nich bezpośrednio, a jednocześnie chcemy wsłuchiwać się w głosy Polonii i oczekiwania, co powinniśmy zrobić tak, żeby ten język polski był jeszcze bardziej na całym świecie i pożądany, i chęć nauczania tego języka była jeszcze większa. Mówi się o tym, że jest 10 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Pochodzenia polskiego wiemy ze statystyk, że około 3% tylko mówi w domu po polsku. Dzieci, które docierają do pierwszych klas, praktycznie nie mówią po polsku, bo nawet nie wynoszą tego z domu. Andrzej Cierkosz, prezes Fundacji Dobra Polska Szkoła Foundation z Nowego Jorku. My jako Dobra Polska Szkoła Foundation już dawno temu, myśląc o tym, co robić, żeby ten język polski wzmocnić, zaczęliśmy od akcji w naszym domu mówimy po polsku. A, B, C, D, E, F, G. Następnym krokiem było to, żeby zainteresować się tą prawdziwą dwujęzycznością. Dzieci są uczone w dwóch językach. One nie uczą się języka polskiego, tylko mają wszystko, matematykę, wszystko mają w dwóch językach i te programy się stały bardzo popularne, bo okazało się, że te dzieci, które uczone są w dwóch językach, mają najlepsze wyniki w nauczaniu. Dzieci polskie, które już nie mówią po polsku, trafiają do programu dwujęzycznego i nagle okazuje się, że po roku one nie tylko mówią, tylko piszą i czytają. Nie wszyscy rodzice jeszcze decydują się na edukację swoich dzieci w szkołach polonijnych, ale Polonia jest ogromna i potencjał jest ogromny. Eliza Skiba, dyrektorka polskiej sobotniej szkoły w angielskim Grace. Myślę, że dużą barierą w takich małych miejscowościach jak nasza są po prostu finanse. Dla niektórych rodziców bariera nie do przeskoczenia. Stąd też nasze starania dyrektorów, działaczy polonijnych, aby pozyskiwać te środki, aby ta edukacja była jak najbardziej dostępna dla wszystkich dzieci. Rolą Instytutu jest finansowanie, najprościej mówiąc, wszystkich szkół na całym świecie, tych szkół sobotnich, tych nauczycieli, którzy z pasją i niesamowitym zaangażowaniem wykonują swój zawód. Popularny nie tylko u nas w kraju oczywiście, ale również za granicą. Właśnie takimi krajami są na przykład Argentyna i Brazylia, gdzie mamy potężną Polonię. Na te kraje zwracamy szczególną uwagę w tej chwili, żeby wspomóc rozwój tam języka polskiego. Mamy też gości z Tajlandii oczywiście, z Australii i na przykład z Chin. Tak więc tam ten język polski też jest i też jest rozwijane. My jesteśmy drugą największą Polonią poza Chicago. To Chicago na pierwszym miejscu, a potem Curitiba, stolica Polski w Brazylii. Zielonim Czerwińska, nauczycielka polskiego w Domu Kultury Polska-Brazylia w Curitibie. Teraz jest duże zainteresowanie. My właśnie promujemy kursy, oczywiście promujemy polską kulturę poprzez języka. Nie uczymy tylko języka, mówimy też o polskich tradycjach, zwyczajach, historii, gier dydaktycznych i tak zapraszamy wszystkich, żeby byli tam z nami w Domu Kultury. Wspomniała Pani gry i zabawy, no i też kultura. Czy na przykład zdarzały się warsztaty lepienia pierogów albo coś w tym stylu? Nawet w zeszłym roku gotowaliśmy wspólnie zupę ogórkową, placki ziemniaczane i szarlotkę. Prace związane z rękodziełem, żeby ozdabiać choinkę na przykład, to też już były takie warsztaty. Michał Kowarski zajmował się tym tematem. Dziękujemy pięknie. Teraz 20 minut po 10. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. drop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make the beat just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, CIA i Sean Paul, trójka przed południem. Nie tylko Wezuwiusz, ale także pola flegrejskie mogą grozić włoskiemu Neapolowi. Ostatnio badania naukowców wskazują, że na zachód od miasta, w kalderze superwulkanu, dzieje się bardzo dużo rzeczy, które sugerują, że niebawem może dojść do erupcji. Wulkan jest na tyle duży, że katastrofalne efekty takiego wydarzenia byłyby odczuwalne także w Polsce. Więcej o tym nasz reporter Przemysław Lis. Pola flegrejskie to kilkunastokilometrowa kaldera wulkaniczna znajdująca się w pobliżu Neapolu. Słynny Wezuwiusz jest częścią tego samego wulkanicznego kompleksu. To też bardzo aktywne miejsce, jeżeli chodzi o ruchy skorupy ziemskiej. Teraz jednak pewne powtarzające się zjawiska mogą sugerować, że kolejna w historii duża erupcja jest coraz bliżej. Od lat 80. wiemy, że coś się pod tymi polami flegrejskimi dzieje. Mówi profesor Grzegorz Lizurek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Okresowo wzrasta liczba zjawisk sejsmicznych oraz grunt podnosi się, później powoli zaczyna opadać, potem znowu się podnosi. Teraz jesteśmy w tym etapie, kiedy ten grunt przeszedł przez ten poziom z lat 80. i jest coraz więcej zjawisk sejsmicznych, co może sugerować, że wulkan przeszedł do etapu, w którym może dojść do pęknięcia na całej długości obszaru, który jest zaangażowany wulkanicznie. Jeśli chodzi o pola flegrejskie, to mamy dwa prawdopodobne scenariusze. Pierwsza możliwość jest taka, że jesteśmy już na etapie, kiedy dojdzie do całkowitego pęknięcia i wypływu lawy, który może być dosyć gwałtowny, lub stanie się to, co w latach 80., czyli nagle aktywność ustanie i zacznie powracać do jakiegoś tam poziomu uspokojenia. Autorzy co prawda zwracają się raczej, że to będzie ta pierwsza okoliczność, natomiast nie są jacyś bardzo alarmistyczni. To nie jest wołanie, że już należy natychmiast ewakuować wszystkich w okolicy i że to nie będzie wybuch wulkaniczny taki, który miałby zmieść z powierzchni ziemi Neapol i okolice. Trzeba pamiętać, że naszym sprzymierzeńcem w nierównej walce z żywiołem jest technika. Erupcji co prawda nie zatrzymamy, ale możemy się do niej przygotować. Czy nam go zagłada? Oczywiście, tylko nie wiadomo kiedy. Mówi profesor Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Takich wulkanów na świecie jest kilka. Śledzimy je bardzo dokładnie. Natomiast takie coś się nie wydarzy w bliskiej przyszłości. Efekty poprzedzające takie ogromne wybuchy są naprawdę łatwo mierzalne metodami geofizycznymi. Możemy monitorować drgania sejsmiczne, zmiany na powierzchni. To są rzeczy, które naprawdę da się zauważyć wcześniej. Wulkan wulkanowi nierówny i choć pola flegrejskie stanowią zagrożenie, to znacznie poważniejszym problemem w przyszłości może być superwulkan Yellowstone. Superwulkan to może być coś, co już wybuchło, jest kaldera i tam się wtedy dymi wszystko i ta komora magmowa jest. To jest Islandia, tak, tą pola flegrejskie, ale może być tak jak Yellowstone, czyli to jest miejsce, gdzie mamy tą komorę magmową, ale ona jeszcze nie miała tej erupcji, tego wielkiego wyrzucenia i stworzenia kaldery, więc

Dziś startuje kilka dużych festiwali, wśród nich m.in. Racła Camp w Skarżysko-Kamiennej. Jednodniowe wydarzenie, które odbywać się będzie na terenach leśnych, ma łączyć w sobie miłość do natury z miłością do muzyki. Zagrają m.in. Franek Warzywa i Młody Budda, Sofii Szklarska czy Radkru. A oprócz muzyki będą też liczne warsztaty i wydarzenia. Z kolei w Lublinie startuje dziś kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. To jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć w samym sercu Lublina światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia. W tym roku na scenie pojawią się m.in. Ladytron, Contemporary Noise Ensemble, Jakub Skorupa czy ukraiński zespół The Lazy Jesus Presents UA Tribal. Oprócz muzyki podczas innych brzmień będzie też masa spotkań, warsztatów zarówno dla młodszych, jak i starszych gości wydarzenia. Inne brzmienia potrwają do niedzieli, 9 lipca. Na ekrany kin trafi jutro film opowiadający historię zespołu, który stworzył największy świąteczny hit wszechczasów. Autorzy Last Christmas, zespół Wham, doczekał się produkcji poświęconej nie tylko ich muzycznym dokonaniom, bo to historia niesamowitej drogi George'a i Andrew od wspólnej szkolnej ławki aż do światowej sławy właśnie. Dokument zawiera materiały z prywatnych archiwów artystów oraz nieznane dotąd nagrania i nieopublikowane wcześniej wywiady. Premiera w kinach już jutro. A na koniec jeszcze o jednym festiwalu, tym razem filmowym. Wraz z początkiem wakacji rozpoczął się festiwal kinoletnie Sopot Zakopane. No i potrwa jeszcze bardzo długo, bo aż do końca sierpnia. A poza codziennymi plenerowymi projekcjami filmowymi, dziś wieczorem będzie miało miejsce specjalne wydarzenie na sopockim Molo. I to właśnie o tym wydarzeniu z Pawłem Adamskim, organizatorem festiwalu, rozmawiać będzie Ryszard Jaśmiński. A te wszystkie informacje zbiera dla Państwa Małgorzata Łukowska. Dziękujemy pięknie. Kolejne serwisy na antenie Trójki po południu, także proszę zostać z nami. Przez żołądek do serca, tak się mówi, prawda? No to do serca również można trafić poprzez nozdrza. W sprawie zapachów, mnie się podoba zapach smacznego obiadu. Oczywiście młode ziemniaki z koperkiem, do tego schabowy i surówka z kiszonej kapusty. Dziękuję bardzo. Dzisiaj o te ukochane przez Państwa zapachy, ulubione, inspirujące, najlepsze na świecie pytamy. Dwie dwójki i siedem trójek. utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Last Room, czyli Pet Shop Boys. To miejsce 13. 6 oczek. Niestety spadł ten kawałek w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego, więc pełna mobilizacja, jeśli chodzi o fanów grupy Pet Shop Boys, bo jeszcze niedawno spekulowaliśmy, że Pet Shop Boys mogą zagrozić Depeche Mode. Depeche Mode trzyma się mocno, bo to jest miejsce pierwsze, Ghosts Again, a głosowanie trwa do jutra, do godziny 12. Natomiast jutro o 19:00 Międzyzdroje, Festiwal Gwiazd i lista przebojów programu trzeciego. Polecamy oczywiście serdecznie kolejne notowanie i głosowanie na naszej stronie, a także w aplikacji. Trójka po królewsku. Czas na podróż po pięknych Kaszubach. Tym razem proponujemy dłuższy postój w Bytowie. Warto zwrócić uwagę na tamtejszy zamek, o którym w Trójce po królewsku rozmawiają Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. To dzisiaj zabieramy Państwa na Kaszuby, czyli jeden z najpiękniejszych regionów nie tylko w północnej części Polski, ale i całego kraju. Odwiedzamy Bytów, w którym znajduje się jeden z największych zamków i okazała budowla, która swoim wyglądem przywołuje na myśl dawne warownie krzyżackie, co jest trafnym skojarzeniem, bo przecież była również siedzibą książąt pomorskich. Jak zaczęła się historia tego bytowskiego zamku? Na początku XIII wieku w miejscu Bytowa znajdował się drewniany gród księcia Bogusława ze Sławna. Pod koniec tego samego stulecia ziemia bytowska weszła w skład Królestwa Polskiego, a pierwsza pisemna informacja, wtedy jeszcze o Butowie, pochodzi z lat 20. XIV wieku. Wówczas to książę Warcisław IV oddał miejscowe dobra w lenno marszałkowi Henningowi von Behr, który zajmował miejscowy gród. Wdowa po księciu oddała Bytów z kolei krzyżakom w zastaw na 12 lat, jednak ci w tym samym roku odkupili zamek, a potem całą ziemię słupską i bytowską. A kiedy zamek w Bytowie, czy w Butowie, jak powiedziałeś, zaczął przypominać dzisiejszą warownię? Koniec XIV wieku, dlatego że około 1390 roku zdecydowano o umocnieniu zamku, gdyż dotychczasowy jego stan nie spełniał wymogów przygranicznej strażnicy. Okazałe założenie powstało na naturalnym wzniesieniu. Była to duża, czteroskrzydłowa, gotycka twierdza z narożnymi basztami, wewnętrznym dziedzińcem. Prace pod kierownictwem sprowadzonego specjalnie w tym celu Mikołaja Felensteina zakończyły się w 1405 roku. W tym okresie zakonem rządził Konrad von Jungingen, który nadzór nad Bytowem powierzył prokuratorowi Jakubowi von Reinachowi. Tak słynne nazwisko się pojawiło, a w XV wieku zamek przechodził z rąk do rąk, Tak, w czasie wojny trzynastoletniej, pomiędzy 1454 a 66 roku, rokiem zamek przechodził bardzo często z rąk do rąk. Aż w końcu stał się własnością polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka, a ten przekazał ziemię bytowską w lenno Erykowi II. Książę Pomorski obsadził jedynie zamek załogą i nie prowadził w nim żadnych prac. Dopiero w 1500 roku książę Bogusław X umocnił warownię fortyfikacjami, a jego prace kontynuowali także synowie Jerzy I i Barnim IX. I zamek doczekał się, drodzy Państwo, no bo nabrał znaczenia również tego militarnego. W drugiej połowie XVI wieku, kiedy zamek Bytowie stał się jedną z dwóch najważniejszych rezydencji książąt pomorskich, przeprowadzono wielkie prace budowlane. W dalszym ciągu był on umacniany, rozbudowywany. Wówczas powstał trzykondygnacyjny dom książęcy. Na jego najniższym poziomie umieszczono wówczas zbrojownię, a dwa górne piętra stanowiły własność rodziny książęcej. W latach 20. XVII wieku powstał również tak zwany dom wdów, czyli miejsce, w którym do końca życia mieszkały wdowy po zmarłych książętach. A w XIX wieku zaczął popadać w ruinę. Dopiero w latach 30. budowla doczekała się remontu. Zrekonstruowano wówczas dom zakonny. Rozpoczęto również pracę przy wieży bramnej oraz przy wspomnianym wcześniej domu wdów. No i przy samym domu książęcym, w którym rozebrano dużą część starej renesansowej elewacji. Pracę zakończono na początku II wojny światowej i na szczęście do końca tego okresu wojny budowla już nie ucierpiała. Taki zamek jak ten nie może się przecież obejść bez legend. Legend i duchów. Oczywiście, no w zamku można spotkać duchy, przede wszystkim rycerzy, ale czy byśmy tego chcieli? Jedna z legend opowiada o duchu rycerza, odzianego w pełną zbroję, niczym podążającego zaraz na pole bitwy, który snuje się po zamkowych murach, przede wszystkim w księżycowe noce. Rycerz jednak nie zmierza do walki, lecz znika w miejscu, w którym dawniej znajdowała się wieża straceń. Legenda odnosi się do czasów, gdy w Bytowie twardą ręką rządzili krzyżaccy prokuratorzy, no i wiele rycerzy, także niewinnych, zostało wówczas niesłusznie skazanych, więc możemy się jedynie domyślać, że ten rycerz również nie był winny. Lub był winny, ale może się do tego nie poczuwał. Ale drodzy Państwo, proszę się nie bać zamku w Bytowie, bo dzisiaj zapewne nie będzie straceń, wręcz przeciwnie, mogą Państwo wiele zyskać, będąc w tym właśnie miejscu, do którego zabrał nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Kolejna odsłona cyklu już jutro. My wracamy do tematu ukochanych przez Państwa zapachów. Moimi ulubionymi zapachami są aktualnie, które zbieram, świeżutkie poziomki i świeżutkie maliny. Kojarzy mi się to z dzieciństwem. Chodziłem na te owoce do sasu. Się wzruszyłem teraz. Poziomki i malinki, no to można przerobić to na dżem. Złamałem kilka serc. Wylałem morze łez. Wymaliłem Przed południem.